โมสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันโดภะระโดโหติวัฏฏะโทโหติวันนะโทญาณโทสุขะโทโหติทิปะโทโหติจักขุโทติติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัทโทสาทายัสสะมันเตหิสักจังธัมโมโสตัปโปติณโอกาสนี้อาตมาภาพจะได้อัญเชิญธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามาชี้แจงแสดงเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสืบต่อไปตามสมควรแห่งเวลาเนื่องด้วยวันนี้หลวงปู่ท่านมีความเมตตาแก่พระสงฆ์และญาติโยมพี่น้องชาวบ้านน้องบกของเราท่านได้นำเอาอัฐบริขารพร้อมท่านเจ้าคุณที่เมืองการก็ได้มาพร้อมกันจัดอัฐบริขารเครื่องทัยทานทั้งหลายทั้งปวงมารวมกันณศาลาของเราแห่งนี้เพื่อให้เกิดเป็นบุญเกิดเป็นกุศลแก่บรรดาญาติพี่น้องทั้งหลายทั้งปวงดังนั้นได้นิมนต์อาตมาภาพมาเป็นองค์แสดงธรรมแต่ที่จริงในใบกำหนดการเป็นหลวงปู่สวงเป็นองค์แสดงธรรมแต่วันนี้ตัวแทนมาแสดงแทนท่านฉะนั้นพวกเราเคยได้ฟังเทศฟังธรรมกันมาบ่อยๆแต่สำหรับวันนี้ถือว่าเป็นกรณีพิเศษที่ทางเจ้าอาวาสได้ทายกไปนิมนต์มาอาตมาก็ติดงานเหมือนกันแต่ว่าไปที่บ้านทุ่งแจ้ให้เจริญพุทธมนต์แต่ 5:00 น.เสร็จแล้วก็เดินทางมานี้ฉะนั้นวันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องบุญเรื่องกุศลแล้วทำให้จิตของพวกเราทั้งหลายทั้งปวงนี้น้อมรับถึงแม้จะอยู่ในป่าอยู่ที่บ้านที่วัดอะไรก็แล้วแต่ถ้าพูดถึงบุญเราชอบเราอยากได้อันนี้เป็นพุทธบริษัทเป็นอย่างนั้นทุกคนแต่ว่าการอยากได้บุญได้กุศลนี้มันต้องมีเหตุเพียงจะมีผลคำว่ามีเหตุถึงจะมีผลก็เหมือนกับวันนี้หลวงปู่ลองมานึกในใจญาติโยมทุกคนนึกว่าหลวงปู่ท่านสถานที่แห่งนี้เป็นปิตุภูมิมาตุภูมิของท่านแต่บ้านน้องบกของเรานี้ก็มีวาสนาอันหนึ่งถ้ามันไม่ไปอีกคือท่านเจ้าคุณที่เมืองกาญก็เป็นบ้านเราเนี่ยเป็นลูกหลานเนี่ยอาตมาเลยมันนึกเคยมาพูดกับคณะสงฆ์อยู่ว่าบ้านน้องบกถึงแม้ว่าจะมีน้อยหลังคาก็ตามแต่มีผู้มีบุญไปเกิดที่นั้นบางคนนึกไม่ได้เอ๊คนที่มีบุญที่ไหนล่ะอาตมาก็เลยชี้แจงให้ทุกคนฟังว่าคำว่าคนมีบุญก็คือหลวงปู่เราหลวงปู่อุทัยเราเนี่ยท่านอยู่ที่สกลนครไปอยู่ภูงัวแล้วไปอยู่ที่เขาใหญ่ท่านไปอยู่ตรงไหนก็ตามร่มเย็นเป็นสุขหมดคณะญาติโยมกรุงเทพก็มารักษาศีลสาธรรมอยู่กับท่านมาศึกษาหาความรู้ความฉลาดคือแสวงหาบุญถ้าไปพูดถึงเมืองการคือท่านเจ้าคุณราช ท่านไปอยู่ที่เมืองกาญอาตมาก็ไปแวะพระเนนเยอะแยะอยู่บนเขาอยู่ตีนเขาท่านก็มาสร้างอาคารสถานที่ใหญ่โตมโหฬารแล้วมาหลับตาดูว่าที่ยโสธรของเรานี้ก็มีบ้านหนองบกเราเนี่ยเป็นบ้านที่มีบุญมีคนบุญมาเกิดตรงนี้เมื่อท่านได้เป็นผู้มีบุญเป็นร่มโพร่มไทรของลูกของหลานอาตมาในปีก่อนหรือปีกายนี่แหละมาที่ท่านถวายโรงเรียนอาตมาก็ขึ้นไปเดินดูก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเราไม่มีวาสนาเหมือนกับท่านจะไปสร้างโรงเรียนให้ลูกให้หลานก็บุญญาธิการไม่มีก็นึกในใจยกใส่หัวว่านี่บุญญาธิการของคนเราไม่เหมือนกันฉะนั้นพี่น้องของเราบ้านน้องบกคือได้เพชรเม็ดงาม2เม็ดแล้วเพชรเม็ดงามดังกล่าวนี้จะเอาวางตรงไหนอยู่อย่างไรก็มีแสงประกายแผ่วเฮาแล้วเป็นที่ร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราที่มองเห็นเรามากราบเราก็สบายใจอาตมาไปกราบท่านเมื่อไรก็สบายใจเมื่อนั้นทำไมถึงสบายใจเพราะว่ากราบท่านผู้มีบุญทีนี้วันนี้พวกเรามาเอาบุญเอาบุญกับหลวงปู่เนี่ยเอาบุญกับท่านเจ้าคุณเราจะเอาได้ยังไงวิธีเอาบุญเรารู้จักวิธีเอาไหมอาตมาลงจากรถหลวงปู่ท่านพูดอาตมาได้ยินเสียงท่านแล้วก็สบายใจมาเหนื่อยก็หายเหนื่อยเพราะมีกำลังใจขึ้นท่านบอกว่าอะไรทุกอย่างเนี่ยไม่เหนือจากความสงบแล้วความสุขที่ไหนก็ตามเราไปหามาจากที่ไหนก็ตามที่หลวงปู่พูดอาตมานั่งรถมาได้ยินท่านพูดคือความสงบนี่เป็นสิ่งที่ประเสริฐและมีความสุขอันยอดเยี่ยมญาติโยมลองนึกในใจว่าความสงบนี่มันมีความสุขอย่างไรและพระพุทธเจ้าก็ตรัสรับรองอย่าง 100%หรือ 1,000% รับรองว่าความสงบเป็นสุขอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นท่านไม่โกหกคำว่าความสงบนี้หมายถึงสิ่งที่ทำให้พวกเราเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่ในสภาวะอันบริบูรณ์สมบูรณ์จิตใจก็สมบูรณ์มันสมองก็สมบูรณ์รวมแล้วรวมเป็นใส่จิตดวงเดียวก็คือจิตก็สมบูรณ์คำว่าสมบูรณ์อันนี้สมบูรณ์ด้วยอะไรสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมแม้การแสดงออกก็สวยงามแม้การพูดเจรจาก็ไพเราะการนึกคิดก็นึกในทางที่สงบนึกในทางที่เมตตาตนเองนึกในทางจะเมตตาคนอื่นฉะนั้นสิ่งทั้งหลายดังกล่าวนี้ไปรวมกันในจุดเดียวคือใจเราคือดวงจิตเนี่ยก็เลยเกิดความสงบขึ้นคนที่ไม่เกิดความสงบได้ก็คือคนที่เราจะเรียกว่าคนมีกิเลสก็ได้ถ้าว่าคนมีกิเลสนี้หมายความว่าคือคนที่มีความเศร้าหมองใจกิเลสคือความเศร้าหมองใจเราจะใช้ว่ากิเลสก็ได้หรือจะใช้คำว่าความเศร้าหมองใจบางทีไปโกรธกับคนอื่นมาบางทีไปโกรธกับลูกกับหลานมาบางทีไปโกรธกับสิ่งต่างๆที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมใกล้ๆเราบางทีเพื่อนบ้านทำไม่ถูกใจก็โกรธบางคนก็ผูกพยาบาทด้วยนะสิ่งดังกล่าวเนี่ยจะมานั่งสมาธิมันก็ไม่สงบบุญไม่เข้าเลยเพราะมันกลัวกิเลส ลัวความดุความด่าความพยาบาทเบียดเบียนมันไม่เข้ามาเรียกยังไงบุญก็ไม่เข้ามาเพราะอะไรเพราะไม่สงบถ้าเข้ามาก็ถูกด่าจะเข้ามาทำไมบุญก็ไม่เข้ามาฉะนั้นหลวงปู่ท่านพูดบอกว่าให้อยู่ในความสงบเนี่ยแต่มาลงรถมาก็จำคือความสงบเป็นยอดแห่งความสุขอันแท้จริงไม่มีความสุขอันใดที่จะยอดเยี่ยมเหมือนกับความสงบฉะนั้นความสงบกายก็ดีความสงบวาจาก็ดีและความสงบใจก็ดีอันนี้เป็นสุขอย่างยิ่งแต่วันนี้เรามาหาความสงบจากการฟังเทศคือเทศเนี่ยเทศนาถ้าเรามาแปลเป็นภาษาบาลีแปลว่าบอกกันเรามาบอกว่านี่บาปนะนี่บุญนะสวรรค์นะนิพพานนะนี่คือเทศแปลว่าการมาบอกกันมาบอกกล่าวกันว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้คือเทศแต่เราใช้คำที่ว่าเทศนี่แหละคือเป็นสิ่งที่เราถือกันมาทำบุญฟังเทศฟังธรรมทำบุญฟังเทศฟังธรรมเนี่ยเป็นคำที่เราพูดกันบ่อยๆสำหรับวันนี้พวกเราทุกคนมาเนี่ยได้ยินข่าวหลวงปู่แล้วก็ทุกคนก็ตั้งใจมาประกาศกล่าวร้องกันว่าหลวงปู่เรามาแล้วนะท่านเจ้าคุณจงบังการเข้ามาแล้วนะเนี่ยมาทำบุญเราจะเรียกว่าบุญกฐินก็ได้กฐินสามัคคีก็ได้เพราะยังไม่หมดเขตฉะนั้นเราถือว่าวันนี้เรามาทำบุญกฐินสามัคคีหลวงปู่เป็นต้นพวกเราเป็นใบเป็นยอดแล้วแต่เรามารวมใจกันเราจะใช้คำว่าบุญกฐินสามัคคีเพื่อถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาในอาวาสนี้ท่านจะได้ใช้สอยตามพระธรรมวินัยคือการถวายกฐินนี้กฐินนี่มันมีอยู่อย่างนี้เราเรียกว่ากฐินเนี่ยเราจะใช้คำพูดกันอยู่ตลอดเวลาบอกลูกบอกหลานไปอนุโมทนากฐินกองนั้นกองนี้ผู้คนนั้นคนนี้มาบอกข่าวเปล่าร้องแต่เราไม่เข้าใจคำหมายว่ากฐินคืออะไรแล้วจะใส่บุญเข้าไปบุญกฐินเราใส่คำนี้คือว่าใส่บุญเข้าไปใส่บุญเข้าไปก็มันก็ถูกแต่ว่าถ้าเราจะพูดเป็นคำหมายกันจริงๆนั่นก็พูดได้กฐินนี่แปลว่าไม้สะดึงไม้สะดึงที่เราจะถึงผ้าให้ตึงแต่ถ้าเรามาพิจารณาว่าทำไมเราจึงเรียกว่ากฐินเพราะไม้สะดึงเป็นชื่อของกฐินในสมัยครั้งพุทธกาลไม่มีจักรเย็บผ้าต้องทำเป็นไม้สะดึงเนี่ยเป็นแบบของจีวรแล้วตึงให้แน่นและสมัยก่อนเย็บร่วมกันสอยร่วมกันเนาร่วมกันใครเนาร่วมกันพระเถรเณรน้อยอยู่ในวัดต้องตัดเป็นกะเป็นเย็บเป็นสอยเป็นพินทุเป็นอธิษฐานเป็นและรู้จักอานิสงส์นั่นอันนี้สมัยครั้งพุทธกาลแล้วนะฉะนั้นพระสงฆ์โดยส่วนมากพระป่าเราเนี่ยเราใช้คำว่าพระป่าแล้วก็อยู่ในป่าอย่างบ้านน้องบกแล้วก็อยู่ในป่าพระป่าท่านสอนท่านจะสอนพระเนนให้ตัดเป็นเย็บเป็นย้อมเป็นพินทุเป็นอธิษฐานเป็นอันนี้ที่อาตมาพูดอยู่นี้อาตมาก็เป็นเนนมาตัวเล็กๆก็ฝึกตัดกีวรจากครูบาอาจารย์เนี่ยท่านบอกให้ตัดสังฆาต้องทำอย่างนี้ตัดอีวรทำอย่างนี้ตัดสบงทำอย่างนี้ ทำจนเป็นเย็บเป็นย้อมเป็นทุกอย่างฉะนั้นกฐินอันนี้แปลว่าไม้สะดึงก็ไม่เป็นไรแต่เราถือว่าเอาบุญไปบวกเข้าคือบุญกฐินบุญกฐินนี้เราจะใช้คำว่าบุญกฐินเป็นมหากฐินจุลกฐินกฐินสามัญก็แล้วแต่เราจะเรียกว่าตัวอย่างวัดวัดพระอารามหลวงท่านจะให้ชื่อว่ากฐินพระราชทานคำว่ากฐินพระราชทานคือกฐินได้มาจากได้รับพระบรมราชานุญาตจากในหลวงให้นายกเป็นผู้เป็นทอดกฐินแทนพระองค์อันนี้จะเป็นวัดหลวงถ้าเป็นวัดราชอย่างวัดเราก็คือกฐินสามัญธรรมดาคือเรากำลังจะทอดและถวายเนี่ยอีกอันหนึ่งเรียกว่าจุลกฐินเอ๊จุลกฐินบ้านเฮาว่ากฐินแลนจุลกฐินบ้านเฮาเรียกว่ากฐินแลนแลนเนาะเฮ้สิแลนไปจะไปใส่คือการรีบด่วนจุลกฐินกับกฐินรีบด่วนคือเฮาสมมุติว่าเฮาสิไปทอดพี่นาฮอดเดือนเมษาพฤษภาเฮาไถไว้ให้มาใส่ฝ่ายไว้การใส่ฝ่ายไว้แล้วพระผมเบิ่งมาแง่งมันว่าเถอะฝนตกว่ามันกับไงคอยงอกงามมาพอได้ดูการเดือนตุลาเนี่ยมันออกน้อยออกดอกบานแม้ออกผู้เป็นสร้างผู้อิ่วผู้เขียนผู้ปั้นเนี่ยต่างๆเนี่ยออกมาเป็นสิ่งเอามาจากคุณกับมาตากแดดมาอิ่วอันนี้ไม่ออกบ่บรรยายหลายไม่ออกของจักมดเพราะว่าเคยเห็นให้เฮ็ดมื้อนั่นวันนั่นผู้ไม่ออกผู้ต่ำนี่เอาฝ่ายไปเข้าไปในฟื้มให้ยังเนี่ยต่ำไปนั่งเฮ็ดไปนั่งพอสุดท้ายแล้ววันออกเป็นจะได้บุญหลายหยุดแล้วได้พาสบงตัวหนึ่งมาพามากามาตัดมาเย็บมายอมเรียบร้อยการกฐินอันนี้เรียกว่ากับบ้านเฮาเรียกว่ากฐินแลนในหนังสือประวัติจุลกฐินกฐินทั้งหมดทั้งปวงมารวมกันจะเป็นมหากฐินก็ตามสดกฐินสามัญก็ตามสดจุลกฐินก็ดีมารวมเข้าเป็นอานิสงส์อันเดียวกันอานิสงส์เหมือนกันไม่มากกว่ากันไม่น้อยกว่ากันอานิสงส์เหมือนกันคำว่าอานิสงส์ก็คือผลของการที่เรากระทำที่เรากระทำเนี่ยมันได้ออกผลขึ้นมามันมีเหตุแล้วก็จะออกผลคือความดีความดีที่เราจะได้มาเนี่ยเราต้องมานึกถึงว่าความที่เราเกิดศรัทธาปัสสาทะนี่ศรัทธาปัสสาทะคือความเลื่อมใสมีศรัทธาอันแน่นอนที่ใจเราแต่ศรัทธาเนี่ยท่านแบ่งออกเป็นสองประเภทศรัทธาท่านแบ่งออกเป็นสองประเภทเอาย่อๆหนึ่งศรัทธาญาณสัมปยุตศรัทธาตัวนี้คือประกอบด้วยปัญญาทีนี้ประการที่สองศรัทธาญาณวิปยุตที่ศรัทธาแต่มีศรัทธาแต่ไม่มีปัญญาสองอย่างนี้ศรัทธาแรกได้อานิสงส์มากกว่าศรัทธาที่สองได้อานิสงส์น้อยกว่าเพราะขาดปัญญาเขาว่าบุญก็ไปน้ำเขาเขาว่าไปสวรรค์ก็เอ้อน้ำเขาไปเอาบุญกฐินก็ไปเอาน้ำเขาแต่ไม่เข้าใจว่าพิธีธรรมที่ให้เกิดเป็นแรงเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่เราไม่มีปัญญาแต่คนที่มีศรัทธาญาณสัมปยุตนั้นเขามีปัญญาด้วยจะทำบุญเขาก็ใช้สติปัญญาทำอย่างนี้มันจะเกิดความสะดวกความสบายความสวยงามความเรียบร้อยและความดีเขามีปัญญาเขาสามารถที่จะแยกแยะ จะได้บุญมากมากขึ้นฉะนั้นเมื่อเรามาเห็นตัวปัญญาเราแล้วหรือศรัทธาแล้วหนึ่งเรามีศรัทธาในเบื้องต้นอันบริสุทธิ์สองเรามีศรัทธาในท่ามกลางอันบริสุทธิ์สามเรามีศรัทธาเบื้องปลายสุดท้ายก็บริสุทธิ์เราให้ไปแล้วเราไม่เสียดายบางทีเราเบื้องต้นก็ดีอยู่ท่ามกลางก็ดีอยู่แต่บั้นปลายเนี่ยโอ้เราจะไม่ไปให้เยอะแยะเหลือเกินโอ้เสียดายเนี่ยเรากลับมาเสียดายภายหลังคือหมายความว่าบุญของเรานั้นไม่บริบูรณ์สมบูรณ์เพราะความตนีเหนียวแน่นมันเกิดขึ้นมาความตนีเหนียวแน่นเนี่ยมันเกิดขึ้นไปฝังที่ใจเราความตนีเหนียวแน่นมันเกิดเป็นกิเลสความโลภบ้างความโกรธบ้างความหลงบ้างอย่างนี้เป็นต้นกิเลสนี้ไม่ใช่ว่าจะไปอยู่กับญาติโยมผู้หญิงผู้ชายหมดนะมันเข้าไปถึงพระก็ได้ถ้าพระบางองค์นี่อาจจะกิเลสเข้าไปเป็นเจ้าของหัวใจก็มีทำไมพระทำไมให้กิเลสเข้าไปได้มันมีนิทานอันหนึ่งสิบวันนิทานฟังก่อนจะค่อยฟังอันนี้สงกฐินสมัยก่อนแต่โบราณครับคุณเพิ่นเขียนเป็นนิทานไว้มีหลวงปู่องค์หนึ่งวัดนั้นมีเนียนหน่อยองค์หนึ่งขันเนี่ยพอกับจัวหน่อยถือกันแท้ๆเด้ขันมีเนี่ยพอต้องมีจัวหน่อยมันมีนิทานประกอบกันมาเมื่อนั้นมันเป็นฤดูกฐินจังซี่ล่ะน้อยเมื่อนี้ไปรับนิมนต์สองหม่องเรียกว่าสันไปถามเขาเรียกว่าสันอันกองกระถิ่นกองหนึ่งเขาเอ่นว่าเขาเชื่อบอกโค้งเขาเชื่อบอกโค้งใช้พระเขาให้เฮาว่าสันกระถิ่นกองหนึ่งเขาว่าขวงง่าเจ้าสิไปทั้งใดหน่อยว่าสันเดี๋ยวเราจะปูผมให้ผมไปแทนแล้วปูซะขอนิมนต์เทศได้ว่าซั่นเอาสิซะวันใดเทศให้ปูไปซะวันใดบ่เทศผมสิไปเพิ่นบ่โค้งแล้วเขาคอยเทศได้บ่โค้งว่าซั่นผมสิไปขัวง่าปูซั่นในเวลาท่านเทศได้ปูก็ไปทั้งวันนึงแน่นหน่อยก็ไปทั้งนึงหลวงปู่ไปหอดแล้วเขาก็ต้อนรับโอภาปาใสนิมนต์นิมนต์คนไหนวะท่านมานี่เนี่ยนะเจ้าภาพจะท่ามาไปใกล้ให้ถามมันกันเอาวะท่านอันแห่งมนต์ขวายเทศจะบทเทศนั่นแล้วคนไหนวะท่านขวายซ้ำขวายมันอยู่ใกล้ใกล้ใกล้ขวายขวายชิซ้ำวะท่านสิใส่ค่ายหลายวันเดียวท่านโยกอีกจักรลอยตัวคนเออใครแน่สมวะท่านนี่มันเกิดในจิตเจ้าของเราว่าทางความรู้เข้ามาแล้วกิเลสไปนอนอยู่หันอันใดเราจะใส่ผ้าเข่าเพี้ยนนี่แหละมันก็บอกโค้งแล้วคนเอาจังมันลาบงัวหรือลาบกล้วยเนาะบ้านนี้ยาพอขึ้นเลยบ้านนี้เห็นไหมว่าเงาผ้าเข่าเขาบนยืดคว้าแล้วบ้านนี้ลาบงัวหรือลาบกล้วยเนาะมากมาหอดไม่ออกง่อมาหลงตะเคียนแม่นบักขามโค้งมันเอามาใส่ถ้วยกับเกลือก็บักขามมันมาบักเขานี่แล้วบักโค้งมาท่านเอาทางแม่มถ้วยกูกับบอกเข้าใจเว้ยมันบักโค้งนี่กูว่ามันขาง่อก็กล้วยแล้วมาท่านคึดไปก่อนแล้วที่นี่เขาก็ว่านี่แหละบอกโค้งพวกบักขามหวานกับไข่แนวมันฉันเป็นว่าบีบบักขามบ่ายเข่าพอไปกัดข้ามเข่าบักขามสมบัติโอ้นี่มาแถวนี้ว่าสู้ว่าฉันมาพวกที่เสียงเขาให้มากูบอกกินแม่มันดอก มาโค้งแบบนี้ผมมันสูญขึ้นได้บัดมึงด่าญาติโยมนี่มันเล่นแบบได้กับกูแบบนั้นเหรอกูก็ว่ามันกินลาบว่าลาบกล้วยกูกินมันเอาบักขามส่งมากูกินดิเครียดแล้วบัดกิเลสมันคันเครียดมันเป็นมันได้ท่ากิเลสได้บัดเอ้าสั่งแมมถวยมันมาสิใส่แจกร้อยอยู่เงินกันเทศนี่ว่าซั่นกูสิไปพูดละไปลบกันทั้งพูดละกันเทศพูดละสันเพศละได้สู้ว่าซั่นกูบ่กินแมมดอกบักขามส่งปานที่กูเอื้อนหาหมาอยู่นี่ว่าซั่นเอาขึ้นเทศปู่บ้านนี่พอเขายกกันเทศมาว่าเดี๋ยวเห็นเงินบาทนึงปิ้งลงหันตายซื่อเฮ็ดจังได๋ได้ร้อยสตางค์แห้งเครียดแห้งมันกิเลสมันพู่เพิ่นเครียดขึ้นไปพ่อบักโพงแห้งเครียดแห้งขึ้นไปพ่อโอ้ยงั้นบาดนี่ก็กูมาสร้างมันแท้กูสิเทศว่าจังได๋บัดกิเลสมันความโลภก็เกิดขึ้นความโกรธก็เกิดความหลงก็เกิดได้บัดนี่มัน3ตัวมันเป็นหมู่กันพอมันเกิดขึ้นมาเท่านั้นบาดนี่พ่อกับพ่อมาจะโลกาธิปติสัมปติอารัธนาเทพย่าพ่อก็ขึ้นมานโมรถหลวงพ่อนโมพ่อว่ามันเครียดแห้งกินบักขามมันสมแห้งป่านนี่เงินกระบาดเดียวหนึ่งนานาท่าโยกท่าโยกนั่งท่านปัญพมาศเนี่ยมันเป็นเครื่องเป็นเครื่องนาเพิ่นว่าใกล้แล้วใกล้แล้วพ่อท่านใกล้แล้วใกล้แล้วเอาอีกเอาอีกถ้าโยกก็40นาบวบมันแม่นบ่แม่นสูงไปบัดสูงพวดสูงพวดใช้อีกบัดนาแตงบ่แม่นใกล้แล้วใกล้กันแล้วว่าแต่ท่านแล้วว่าท่านใกล้ใกล้กันหลงวัดนาโมก็หลงพ่อได้พ่อบักใกล้ๆมันได้บักแตงมันเข้ากันนะเออกูได้ละบาทนะโมได้นะโมละบาทประชาชนได้บักบัวบักหรือบักแตงบักใช้บักโมพุ่นนะมันเครียดอยู่เพราะแห้งมันเครียดเนี่ยบางทีกิเลสมันซ้ำใดมันทำให้เฮาหลงวัดหันนะโมเอาละได้นะโมแล้วได้ต่อเอาไปคือลำบากบนไหมโยมผู้ว่าสันวันนี้แม่นวันแม่ออกไปไปซี่ใส่ต้นเสาของมันวันนี้แม่นวันฝาว่าแม่ซี่ใส่ฝาบ่แม่นบ่แม่นบ่แม่นว่าสันมันที่จริงมันวันเสาซี่ใส่เสาไม่ออกซี่ใส่เสาโอ้ยลงหันวันหันวันนี้แม่นวันฝาโอนบ่แม่นฟ้านี่นี่นี่นี่นี่จังได้วันนี้แม่นมันเสาวันโอ้กิเลสมันโหมขึ้นมาหลงหอดมือหอดบ้านหลงหอดหน้าโมได้หน้าอื้อหน้าแต่งไปบังใหญ่บัดเฮ็ดจังได๋พอบ่ความเครียดว่าสิ่งที่ตนต้องการนั้นบ่ได้บักโค้งก็จะกินลาบง้อก็คักมันบ่แม่นน่ะมันแม่นบักขามศพบัดก็เครียดที่ละอันนี้กิเลสมันคอยบูมขึ้นบูมขึ้นบูมขึ้นครับบรรยายไปแม่ปูไผท่านกล้วยมันสวยมันแหลมแม่ว่าก็เอาขนกล้วยนี้ละบัดนี้กล้วยงาวบ่เป็นสังกล้วยทะนี้เอานี้ก็ได้ผู้ดักเอ้ยความโลภมันท่าไปเองมันว่าป่วยงาวบ่เป็นสังว่าซั่นป่วยท่านี้เอานี้ก็ได้ป่วยงาวมันง่าย่าวแม่นบ่หรอกป่วยหอมย่าวเฮานั่นอันนี้เป็นอุทาหรณ์ให้เฮาได้พิจารณาว่าอันนี้คือกิเลสมันเกิดขึ้นโดยบ่รู้จักเจ้าของว่าแม่นโตเป็นพระมันสิบ่เข้ามันสิงกูบ่ได้ดอกทำกิเลสหมวยบ่ได้จังได๋บ่จนว่าลงนาโมพุ่นเป็นนาอือไปพุ่นมันสิมีบ่โลกอันนี้ว่าดอก นี่อันนี้คือตัวกิเลสมันไปสิงอยู่ในใจเนาะอันที่มันไม่ถูกกับที่เราคิดเอาไว้ว่าจังใดกูก็ต้องได้กินลาบงัวแต่ไปถือบะขามสมบัตินี่จังใดกันบะขามกายถวายกันเทศกูต้องได้ใส่เงินบาทหนึ่งทิมปิ้งงูหันบาทนี่เฮ็ดจังใดสิบ่เครียดคนบ่เครียดแม่เหมือนเมื่อนเฮาหลงหวนนมูนี่มันบ่แม่นแต่พระหลงได้บาทโยมก็หลงคือกันโยมก็หลงเป็นหยังผัวกับเมียผิดกันการผิดกันก็คือความมันที่มันบ่เข้าใจกันความบ่ถือกันผัวก็ว่าผัวดีเมียก็ว่าเมียดีไปเก็บออกสิ่งออกของมึงนี้มึงหั่นมึงมึงอย่ามาอยู่นั่งกูเมียอะไรเฮียวันทองได้ผงแล้วก็เมื่อก็เมื่อแล้วสันบันถือเข้าด่าผัวก็เครียดเมียก็เครียดพ่อลงขั้นใดขั้นใดขั้นใดโบราณเฮาบาดเฮ็ดสักลาบเป็นเบิ่นสั้นเวลาเฮาสิขึ้นเฮือนเฮาก็เงิกไปเอาเสื้อผูกไว้พอนี่ลงจากเฮือนจากบันไดก็ผงก็คล้องขั้นใดแล้วบัดนี้มึงอย่ามาดึงมึงอย่ามาดึงกูโหดแค่บักไงที่จริงบ่ได้ดึงดอกอันถงไปคลองขั้นใดไว้เพิ่งคิดหรออันนี้หมายความว่าทุกคนนี่จะไม่กิเลสไปครอบงำแล้วหลงมัดลืมมัดคุณงามความดีบุญก็บ่คิดพอศีลก็บ่คิดพอทานก็บ่คิดพอมันแหล่มันดำมันเหงื่อม่นไปมัดนี่คือกิเลสเอาบ้านี่เอาตุ๊บไม้ประมาทไปก่อนมาฟังบ้านคือเรามาฟังเทศน์นี่คือเราต้องการจะลบความโลภลดความโลภความโกรธความหลงให้น้อยลงบ่ให้หมดดอกให้มันหน่อยลงอย่าบ่ให้มันหลายถ้ามันมากมันก็ลืมแต่พระยังลืมนะโมพ่อก็ทงไปคลองขั้นใดก็ว่าไม่ออกดึงไว้อันนี้หมายความว่าความหลงความมืดความบอดทอดตัวกิเลสการทำบุญเพื่อชำระกิเลสขึ้นหนึ่งศีลมีไว้กำจัดกิเลสอย่างหยาบสมาธิมีไว้กำจัดกิเลสอย่างกลางปัญญามีไว้สำหรับกำจัดกิเลสอย่างละเอียดนี่ท่านมีสิ่งที่จะชำระแก้ไขกันอยู่แต่วันนี้พวกเรามาได้ทั้งศีลได้ทั้งทานได้ทั้งการฟังเทศอันนี้ก็เป็นบุญกุศลแล้วถ้าคนมีบุญทำอะไรทุกอย่างดีน่าเคารพน่านับถือน่าบูชาถ้าคนไม่มีบุญทำอะไรขึ้นไปดิน่าเกลียดไม่น่ารักเลยนั่นอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรที่จะนึกในใจว่าทำบุญมันคือเป็นตาหน้าหักขันคนบ่มีบุญนี่มันบ่เป็นหน้าหักมันหน้าเกลียดมันหน้าชังเอาละทีนี้เรามาพูดถึงสิ่งที่เรามารวบรวมกันวันนี้คือถ้าเจตนาเป็นบุญกฐินมันก็เป็นบุญกฐินคือเราเจตนาว่าจะมาร่วมกับหลวงปู่นี่หลวงปู่เป็นผู้ที่ดำริเป็นผู้เดินหน้าเป็นตัวอย่างให้พวกเราเดินตามหลังคือถ้าเรามีศรัทธากับหลวงปู่จริงๆก็จะมาวิเคราะห์พิจารณาว่าเราเป็นมีศรัทธาญาณสัมปยุตหรือเปล่าหรือเรามีศรัทธาวิปยุตหรือเปล่าแล้วเราก็ต้องนึกในใจถ้า ้าเรามีศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญานั้นละเราจะอนุโมทนาร่วมกับหลวงปู่จะได้บุญมากมากจะได้บุญมากมากได้บุญมากอย่างไรอาตมาจะขอยกตัวอย่างในสมัยครั้งพุทธกาลให้ฟังว่าสมัยครั้งพุทธกาลมีเศรษฐีผู้หนึ่งเศรษฐีคนนั้นชื่อว่าสิริธรรมเศรษฐีได้มีคนใช้คนหนึ่งเรียกว่าตินนบาลบุรุษเอารับใช้อยู่ทำสวนนายย่าตินนบาคือตินเนี่ยคือกรรมตินนบาลกรรมกับคนได้ย่านั่นนะเอาไว้ที่สวนเอารักษาสวนดูอะไรมันลกลุงลังที่ไหนรักษาสวนให้ดีทีนี้ศีลธรรมเศรษฐีเนี่ยเป็นผู้มีศรัทธาแก่กล้าได้ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาตให้ทายกทายิกาพระเจ้าประสงค์ทำกฐินได้ก็เกิดศรัทธาขึ้นเราเปรียบอุปมาประมาณง่ายๆเพื่อเราจะได้ฟังเข้าใจง่ายพอได้ย้ำรับข่าวว่าพระพุทธเจ้าสมมติว่าพระพุทธเจ้าเราประทับอยู่ที่วัดเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้แก่ใครอนุญาตก่อนเรียกว่ามูลเหตุของกฐินทัตทวคี30รูปที่บวชกับพระพุทธเจ้านี่ล่ะไปกราบพระพุทธเจ้าที่ออกพรรษาแล้วพอพระพุทธเจ้าอนุญาตให้เข้าเฝ้าไปเห็นกีวรสบงเปื้อนด้วยตมด้วยโคลนขาดลุงลังพระพุทธเจ้าเห็นพระ30รูปเนี่ยสบงกีวรเปื้อนไปด้วยตมด้วยโคลนแล้วก็ขาดพระพุทธเจ้าจึงประกาศให้ภิกษุ30รูปนี้ต่อจากนี้ไปพระสงฆ์รับกฐินได้เมื่อพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตเช่นนั้นมีโยมผู้หญิงผู้หนึ่งชื่อว่านางวิสาขามหาอุบาสิกาปวารณาทันทีจะเป็นผู้จัดถวายผ้ากฐินแก่พระสงฆ์ทั้ง30รูปนี้เปลี่ยนสบงจีวรให้อันนี้น่าอนุโมทนาศรัทธาแต่เมื่อศีลธรรมเศรษฐีได้ยินข่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตแล้วประกาศทูลพระองค์อันนี้เราสมมุติให้กันฟังเพื่อฟังง่ายขึ้นพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ศีลธรรมเศรษฐีได้จองกฐินศีลธรรมเศรษฐีได้ประกาศไปทั่วบ้านทั่วเมืองประกาศไปทั่วบ้านทั่วเมืองทุกคนได้ยินข่าวก็ตั้งใจจะไปร่วมกับศีลธรรมเศรษฐีตอนนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าทรงญาติและศีลธรรมเศรษฐีก็พาบริวารไปฟังเทศพระพุทธเจ้าทุกวันพระพุทธเจ้าเมื่อจะเทศจบเมื่อไรพระพุทธเจ้าท่านเทศง่ายๆฟังง่ายๆผู้ใดเคยให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาบุคคลผู้นั้นเกิดในชาติใดพบใดจะเป็นคนมั่งมีสีสุขมีสติปัญญาเงินตาไม่อดไม่อยากอันนี้เป็นคำแรกพระพุทธเจ้าท่านเทศและคำที่สองว่าผู้ใดเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่เคยให้ทานรักษาศีลเมตตาภาวนาเลยบุคคลคนนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์จะเป็นคนยากไร้เข็นใจไร้ทรัพย์อัปปัญญาหาเงินตาไม่มีเทศทุกวันอันนี้เมื่อพระพุทธเจ้าเทศเนี่ยคนที่ไปด้วยกับเจ้านายคือตินนบาลบุรุษตินนบาลบุรุษเนี่ยนั่งฟังพระพุทธเจ้าด้วยความสงบโอ้ยผู้ขานี่เกิดบ่เคยเดียวให้ท่านรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาตัวนี่นี่กางเกงผืนเดียวนี่มัดตัวบ่มีคันที่เขาไปหาในวงหมู่กับบ่กล้ากับไปนั่งอยู่ในลานวัดพุ่นเพราะว่าผ่าเสือนุ่งกับบ่มีนั่งคิดนอนก็คิดเรานี่เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่เคยให้ทานรักษาศีลเมตตาภาวนาเลย เราจึงยากจนเห็นใจขนาดนี้ก็ไปฟังทุกวันพระพุทธเจ้าตอนสุดท้ายก็ประกาศอันนี้ละไปสรุปที่ใจของตินนบาลบุรุษและสกิดใจพุทธบริษัทและหลายท่านหลายคนพอได้กำหนดเวลาออกพรรษาแล้วจะไปทอดถวายสิริธรรมเศรษฐีก็มีบกยศบริวารเยอะแยะแต่ก่อนที่จะนำไปถวายเนี่ยจินนบาลบุรุษเนี่ยมานั่งคิดนอนคิดจะเอาเงินบาทเดียวก็ไม่มีจะผ้าผ่อนทอดสบายก็ไม่มีมีกางเกงพื้นเดียวทำอย่างไรเราจะได้เงินนึกถึงกางเกงอันนี้แหละเย็บเอาใบไม้นุ่งแทนกางเกงและซักกางเกงให้สะอาดแล้วตากแห้งดีแล้วพับแล้วไปประกาศขายใครบางแห่งเขาก็ไล่หนีกางเกงตัวเดียวเนี่ยมันขายได้ยังไงตัวเองจะไปนุ่งใบไม้อยู่เลยใครก็บังคับไล่หนีไปเรื่อยๆมาถึงยายคนหนึ่งยายคนนั้นแกมีจิตวิทยาดูคนมันจะขายไปทำไมผ้ากางเกงมันเนี่ยมันจะใส่ใบไม้มันนุ่งแทนเนี่ยยายแก่คนนั้นก็ถามว่าเธอจะขายทำไมแต่ตัวเองยังไม่มีนุ่งเลยก็แก่ก็ระบายกินแล้วบ่าก็โอ้คุณยายผมไม่เป็นอย่างนั้นผมไปฟังเทศน์พระพุทธเจ้าแล้วผมนั่งก็คิดนอนก็คิดเดินก็คิดผมเกิดมาในชีวิตอันนี้พระพุทธเจ้าจะเทศยังไงล่ะท่านเทศว่าคนใดไม่เคยให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาเกิดมาเป็นมนุษย์จะเป็นคนยากไร้เห็นใจไร้ทรัพย์อัปปัญญาหาเงินตาไม่มีผมไม่เคยทานยายเมตตาผมดิอ้าวยายบอกเอาให้บาทหนึ่งยายก็มีเหตุผลดีพอตินาบาลเนี่ยได้เงินหนึ่งบาทชโยไปเลยดีใจวิ่งไปหานายก็คือสิริธรรมเศรษฐีนั่นแหละนายครับผมได้เงินหนึ่งบาทมาบริจาคกับเจ้านายถ้าเงินผมมันน้อยไปก็ไม่ว่าเข็มไม่มีก็เอาเงินผมไปซื้อหรือได้เย็บผ้ามีเอาเงินผมนี่ล่ะก็ได้ไปดูแล้วเข็มไม่มีจริงๆได้ไม่มีก็เลยไปซื้อได้ก็เข็มมาใส่กองบุญจินนาบาลบุรุษเนี่ยดีอกดีใจได้ทานดีใจนุ่งใบไม้ก็ช่างไม่ได้เสียใจเพราะฟังเทศน์พระพุทธเจ้าแน่ใจว่าตนเองคงจะไม่เคยทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยเจริญเมตตาภาวนาเลยแม้เงินบาทเดียวก็ไม่มีกางเกงผืนเดียวก็เลยไปขายเอาเงินนี้มาทานอันนี้เราต้องมานึกถึงว่าเอ๊ะมันยอมเสียสละได้ไงอันนี้คือศรัทธาอันแท้จริงเมื่อได้โอกาสเวลาแล้วก็เหมือนกับพวกเราเนี่ยจะมาถวายสิริธรรมเศรษฐีพร้อมด้วยหมู่บริวารทั้งหลายก็ไปแห่กันไปถวายไปถึงองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพากันกล่าวคำถวายเสร็จพระองค์อนุโมทนาขณะที่อนุโมทนานั้นล่ะเสร็จทุกคนก็โน้มใจรับเอาเป็นบุญเป็นกุศลตรวจน้ำหมายท่านพอพระเจ้าเดินลงจากธรรมาสน์แผ่นดินไหวตึ้งประชาชนพลเมืองเนี่ยตกใจว่าจะเกิดเหตุโผยภัยอันตรายอะไรขึ้นมาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เดินกลับขึ้นมาสู่ธรรมาสน์ใหม่เพื่อประกาศให้ประชาชนทั้งหลายได้ที่มาทอดถวายกฐินประกาศยังไงประกาศว่าท่าน ข้าบดีเศรษฐีทั้งหลายอย่าไปตกใจอันนี้ที่แผ่นดินไหวขนาดนั้นก็คือเทวบุตรเทวดาเขามาอนุโมทนาร่วมกับศีลธรรมเศรษฐีและคนหนึ่งที่เขาได้บริจาคทานเงิน1บาทคือตินนบาลบุรุษพอพระเจ้าบอกว่าตินนบาลบุรุษให้แกมีผ้าผืนเดียวยอมเสียสละเอาไปทานไปขายเอามาร่วมอนุโมทนาศีลธรรมเศรษฐีนี่เห็นว่าลูกน้องมีศรัทธาร่วมตนเองทำให้แผ่นดินนี้ไหวดังสะท้านเลยก็เปลี่ยนผ้าให้เอาผ้าไปให้ไปผ้าผัดผ้าเปลี่ยนให้เสื้อผ้าอาภรณ์เป็นอานิสงส์ในปัจจุบันทันตานั่นเองแล้วพระพุทธเจ้ายังประกาศว่าประชาชนทั้งหลายที่เราทำบุญกฐินมีอานิสงส์5ประการพระพุทธเจ้าประกาศบอกว่าอานิสงส์5ประการนี่คือทุกคนในท่านอย่างบริจาคทานบาท1สลึง1ก็แล้วแต่มีอานิสงส์5อย่างพระสงฆ์ก็มีอานิสงส์5เหมือนกันญาติโยมที่มาบริจาคทานก็มีอานิสงส์5เหมือนกันอานิสงส์5นี่ก็คือข้อที่1พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าข้อ1นะทุกคนต้องฟังว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าปิโยอันนี้เป็นภาษาบาลีภาษาบาลีพระพุทธเจ้าเป็นแขกก็เป็นพูดเป็นภาษาบาลีสิถ้ามาแปลเป็นภาษาบ้านเราเนี่ยแปลว่ายังไงภาษาบ้านเราจะแปลปิโยแปลว่าความรักใครรักมนุษย์เป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของเทวดาทั้งหลายนี่หลวงปู่ท่านพูดอาตมาลงรถมาจำได้เลยเทวดาก็มาอนุโมทนาสาธุการส่องกันเนี่ยถ้าเราสงบเทวดาก็อนุโมทนาถ้าเราไม่สงบเขาจะมาอนุโมทนาทำไมนะอันนี้พวกเราสาธุชนในวันนี้เราได้รับอานิสงส์ข้อที่หนึ่งคือปิโยคือเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเห็นไหมวันนี้เราเกิดความรักความเคารพพอได้ยินหลวงปู่มาท่านเจ้าคุณมาจากเมืองกาญวันนี้แปลกกับทุกๆวันทำไมเพราะมีความรักความเคารพในหลวงปู่ในท่านเจ้าคุณท่านจะมาพาทำบุญกฐินเทพบุตรเทวดาก็เสด็จมาเมื่อตั้งแต่เราตาเนื้อของเรามองไม่เห็นมองไม่เห็นเทวดากับมนุษย์ทนาเหมือนกันอันนี้ข้อที่หนึ่งคือปิโยนี่หมายก็ว่าเราใช้ว่าคำว่ารักเรารักกันเคารพกันนับถือกันแม้มนุษย์เราก็เช่นเดียวกันทีนี้มันก็จะกระจายไปถึงไอ้ปิโยตัวนี้มันสะท้อนไปถึงบางคนที่เขามีลูกจระเข้มีลูกตะเข็บมีลูกเต่ามีลูกปลาเอามาแขวนไว้บางคนเอามาแขวนที่อย่างน้อนี่เป็นยังเอาเต่ามาที่อย่างนี้เอาปลามาอย่างเอาขี้เข็บมาอย่างนี้คือในขณะที่เทพบุตรเทวดามาทำให้แผ่นดินไหวอนุโมทนาตระเข้ก็นึกได้ทันทีเฮ้ยเราแต่ก่อนเราเป็นเศรษฐีเอาเงินไปฝังเอาไว้ในดินน่ะไม่มีประโยชน์เต่าก็ระลึกได้ปลาก็ระลึกได้ตะเข็บก็ระลึกได้แล้วมาอนุโมทนาลอยมาตามน้ำมาอนุโมทนาแล้วปรนนาว่าทุกคนถ้าเดินข้ามไม่ได้ว่ามาเหยียบหลังท่าพระเจ้าเดี๋ยวข้ามผ่านได้เลยสัตว์ก็นึกได้มีสติลึกว่าตนเองเนี่ยเคยฝังเงินฝังทองเข้าของเอาไว้ในดินไม่ได้ประโยชน์สัตว์ก็มีความรักความเคารพยินดีในอานิสงส์นี้มากมายกายกองสัตว์ก็ไม่ทำร้ายกับคนจระเข้มาเหยียดให้คนเดินข้ามเหมือนกับสะพานเพราะ แม้แต่ถึงสัตว์ก็ยังมีความรักความเคารพความในยินดีในการทำบุญทำกุศลสิเออจะมาไปเทศวันนี้เขาเห็นเขาอยู่แล้วเอาจระเข้ไปแผนเอาไว้เอาเต่าเอาปลาเอาตะเข็บนี่อันนี้เรียกว่าปิโยคือแม้แต่ทั้งสัตว์ก็ยังมารักยังไม่ทำร้ายไม่ทำลายกันคนเราก็เช่นเดียวรักกันเคารพนับถือแม้เทวดาก็เช่นเดียวกันแม่อันนี้สองข้อที่หนึ่งมากมายสำหรับข้อที่สองพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตติสโธถ้าว่ากิตติสโธนี่หมายความว่าเราจะมีชื่อเสียงกิตติศัพท์ไปทั่วสารทิศทิศทั้งสี่ทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกตะวันออกเนี่ยชื่อเสียงเราก้องไปทั่วสารทิศคนคนนี้มีเมตตาคนนี้เป็นผู้ใจบุญคนนี้เป็นใจกุศลอย่างหลวงปู่เราเนี่ยโหนอยู่เขาใหญ่โหนนึกถึงลูกถึงหลานถ้าจะคุณอยู่เมืองกาญไม่ใช่ใกล้นะก็มาทำไมถึงมาเพราะว่าเสียงหรือกิตติศัพท์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยว่าหลวงปู่จะมาทำบุญกฐินท่านเจ้าคุณจะมาทำบุญกฐินญาติจองก็ประกาศก้องก็ไปเด็กกิตติสโธนี่ได้ยินข่าวแล้วก็เออยินดีดีแต่งตนแต่งตัวปะแป้งแต่งกายรีบมาวัดมาว่าเนี่ยคือกิตติศัพท์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสะท้อนไปทั่วสารทิศนี่อันนี้เป็นข้อที่สองข้อที่สามอานิสงส์ข้อที่สามวิสาลโทคือเป็นคนที่มีความกล้าหาญชาญชัยกล้าหาญชาญชัยในสังคมในหมู่ในคณะกล้าพูดกล้าจาแล้วคล้ายๆกับว่าถือว่าเรามีอำนาจมีความดีที่สามารถที่จะชี้แจงแถลงให้หมู่ให้คณะในกลุ่มนั้นได้รับทราบกล้าแก้วกล้าสามารถแล้วไม่อายไม่กระด้างอันนี้เรียกว่าคนคนนั้นเรียกว่ามีความแก้วกล้าสามารถประกาศส่วนบุญนี้ให้ได้รู้ว่าวันนี้หลวงปู่มาแล้วนะเนี่ยประกาศได้เลยไม่ได้กลัวใครนี่ไม่เป็นคนที่กล้าหาญชาญชัยได้กี่ข้อนี่เอาข้อที่สามแล้วข้อที่สี่อาสัมมุลโหนะคือไม่หลงตายจะเราจะมีสติมีสัมปชัญญะมีปัญญาอยู่เสมอไม่หลงคำว่าไม่หลงตายไม่เหมือนกับหลงพ่อหลงนะโมเอานะอือนะแตงคือเราจะไม่หลงเหมือนกับหลวงปู่ที่อาตมายกเป็นอุทาหรณ์นะเราทั้งหลายทั้งปวงเป็นคนจะมีสติบริบูรณ์สมบูรณ์มีปัญญาไม่หลงตายเอาดิสี่ข้อแล้วนะข้อที่ห้าสุขโตหรือสุขตินั่นแหละสุขติตัวนี้คือเขาจะปิดทางนรกไว้เปิดทางสวรรค์ให้เราเมื่อตายแล้วไปสู่สวรรค์เป็นที่ไปอันนี้การทำกฐินด้วยความบริสุทธิ์บริบูรณ์ถูกต้องตามพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้ฉะนั้นวันนี้ให้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพิจารณาว่าเราอยู่ในกรอบอย่างไรแล้วเรามีศรัทธาอย่างไรศรัทธาญาณสัมปยุตหรือเปล่าหรือศรัทธาญาณวิปยุตอันนี้เราต้องมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง และจะยกสุดท้ายจะยกเอานิทานนิดหนึ่งมาเปรียบเทียบเพื่อโยมจะได้ฟังและจะไปวิเคราะห์ไปวิเคราะห์ในใจว่าอะไรเป็นอะไรนิทานสั้นๆนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามีตายายสองผัวเมียเนี่ยมีลูกสาวสองคนมีลูกสาวสองคนลูกสาวก็สวยทั้งสองเลยหน้าตาเหมือนกันดูแล้วก็เหมือนกันเหมือนกับฝาแฝดแต่สองผัวเมียเนี่ยเป็นคนที่รู้จักคิดเป็นทำเป็นมีสติปัญญาแล้วว่าภาษาบรรเทาวางสิเถ่าไม่ประสันผัวเมียลูกเต่านอนปรึกษากันลูกเข้าเป็นสาวเมื่อทั้งสองที่เถ่าปานแวนผมเองอย่างแง่ทั้งเถ่าผู้เป็นเมียว่าเฮ็ดจังได๋เฮาจะได้ลูกเคยจังได๋ล่ะเถ่าว่าซั่นผู้ผัวว่าค่อยได้ลูกเคยจานนั่นแล้วผู้บังเดบวชได้เรียนเฮาสิพ่อมันสิบ้าบอกมาปากสู้เฮาแน่มีสติปัญญาโอ้ยคันใดคนใดเป็นนักบวชนักก็ดีแล้วเถ่าสมัยโบราณนี่มาเล่นแม่เนี่ยเล่นไปสอนลูกสู้ก่อนสู้จะเรียนเบาเรียนแท้วสู้กับถามเจ้าคนเด้อมันเคยบวชเคยเรียนจังเถื่อบ่พอได้ลูกสาวใหญ่ไปแท้ถามไปถือผู้เคยบวชเจ้าเจอบักเป็นจานผู้นี้เป็นจานคู่จานซ่าผู้นี้เลยมาแข่งกันมาขอมาแต่งได้ลูกเขยจานคือว่ามันบัดลูกสาวผู้น้อยบัดนี้มักนำมาซื้อว่าจานนั้นบ่ได้บวชจักเถื่อท่านได้มาเป็นคนใดภายนอกคั่นนี่ข่อยบ่ได้บวชบ่แล้วข่อยบ่ได้บวชได้พอซั่นข่อยซื้อว่าจานซื้อว่าซั่นโอ้แต่มันขับได้ลูกสาวคนหลงไปเอาคนใดภายนอกได้ลูกเขย2คนต่อมาก็ได้ลูกได้หลานผู้ละคนมาผัวกับเมียลูกเต่าร้อนเขาปรึกษากันเฮาสิให้ผู้ใดหน้าตีนบ้านนี่มาท่านแช่บักจานหรือบักให้บักจานคู่นี่บ่หรือบักซื้อจานบ่ต้องบักใดน้องมาท่านผัวถามเมียเอ้าเจ้าก็แต่ล่องปัญญามาสักคนได้แม้บางใดมีสติปัญญาก็กัดกันบางใดปัญญาหลายให้แม่หน้าจีนบ้านบางใดปัญญาหน่อยให้แม่หน้าท่ามหน้าโคกบ้านสันคอยจิตพิจารณาสักก่อนว่ามันบางใดมีปัญญาหน่อยบางใดมีปัญญาหลายไปเมื่อนี้ฉีดถ้าไปหายาพอนี่เย็บเส้นทองแห้งแท้ๆเอายามาต้มมาท่านบักจานไปก่อนบักจานคู่เนี่ยไปน้ำพอก่อนว่าสิบักคนใดเลี้ยงอ้วนเลี้ยงควายถ่ายอยู่พี่ไปเอาผ้าเอาเสียมลูกเคยก็แบกผ้าแบกเสียมไปไปฮอดก่อนหน่อไม้หน่อเห็ดหน่อไม้ผมว่าจานมาท่านหน่อไม้มันยังขึ้นมาแต่ดินในจังใดนี่มันโอ้ยมันเป็นธรรมชาติปลายมันแหลมตัวพอว่าท่านแม่นอยู่แม่นความบึ้งว่าท่านบักจานคู่นี่มันก็มีปัญญาอยู่ว่าท่านไปอีกไปพ่อสวนบักพริกบักเขือเขาบ้านนี่ปลาอ้อยเชี่ยวสะอุ่มอยู่บ้านจานจานจานว่าท่านมันก็ยังงามแต่บักพริกบักเขือเขาจนอ้อยเขาโอ้ยเขาใส่พุ่นห้นน้ำมันตัวพร้อมจังแมนข้อมึงนะเว้ยแมนเอาลำมาขุดเอาห้ายาห้างนี่ไปบ้านนะไปเขาควายโค้งเมื่อเสียงหน้าเขาไปพ่อต้นไม้ต้นย่างบอกนายอยู่ฟังน้ำนกข้อยเงาห้องว้าวีว้าวีอยู่บ้านทานคู่เออมันก็นกยังมาห้องดังเฮ้ยข้อมันเงาตัวพอประสันเออเฮ้ยแมงข้อมึงเงาอีหลีประสันบ้านนั่น นางไม่เอกไปพ่อสองน้ำพวกเป็ดพวกหานร้อยหอยจานว่าท่านเป็ดหานมันคือบ่จมน้ำผมเราหอยมันขนเป็นมันต่อพ่อว่าท่านเมื่อไปมันแมวก็มึงแม่นแล้วไปหอดเทียงหน้าเอามาค้นได้ไปบ้านนี้โอ้ได้ยาพ่นครบบักจานคู่นี่ไปเลี้ยงง้วเลี้ยงก้อยถามันบักค้นได้มากจะให้ทั้งอีกข้างหนึ่งอยากลองปัญญาสันได้บักได้ปัญญาหน่อยบักได้ปัญญาหลายบักค้นได้ก็ได้เสียมได้ไพ่ตัวแลนน้ำคนพอเถ่าหลุดบ้านนี้มามามามาค้นได้นี่น้อไม้นี่มันเกิดขึ้นมาได้จังได้นี่โอ้ยธรรมดามันดอกพ่อว่าสันธรรมดาตายห้าจังนี้บักจานว่าไปมันแหลมบะเห็นเราโง่มันจิบแหลมตายมันยังขึ้นมาได้วะแม่นหักบาดนี่แม่นแม่นแม่นแม่นก็มึงว่าสันเห็นเราโง่มันจิบแหลมตายมันยังว่าสันนั่นมึงที่เรามันเป็นสันเอาไม่ออกเอาคิดจะได้ก็แล้วแต่อันนี้จะเป็นการบ้านให้ไปอีกไปหอดสวนบักพริกบักเขือสวนอ้อยมาค้นได้บักพริกบักเขืออ้อยเขาเครื่องห้ามเถอะว่าสันโอ้ยธรรมดาธรรมชาติไม่ต้องพอบ้าบักจานว่าเขาใส่พุ่นห้นน้ำเด้ว่าสันโอ้ยขนตาขนคิ้วแห้งใส่แต่เด็กแต่พอบ่ยากตายยังบ่งามเด็กเถอะเพราะบ่เก่าคนเถอะแม่นข้อมึงบัดนี่ว่าสันขนตาขนคิ้วแห้งก็ใส่น้ำแต่เด็กตัวบ้าโอ้พอเท่านี้แม่นข้อมบ่ค้นได้แล้วว่าสันเด้บัดอันละมาคุดต้องห้ามยาระกับเมื่อบัดเมื่อห้างเก่าน่ะสิถามยือก็คือกันบ่ฮะบักคนได้ผู้น่ะนอกอยู่ทางปลายย่างปลายยุ่งคนเพิ่นคือห้องโอ้ยว้าวเป็นอย่างนี้คือห้องดังแท้โอ้ยธรรมดามันดอกพ้องนกม่วนนี่ฮะบักจานคูนว่าข้อมันเหย้าดิบ่าอึ้งยังข้อสั่นแต่พอห้องนี้กัน2โคก3โคกพุ่นอึ้งบ่ซะเมียนความมึงระบาดนี่ว่าท่านทอดเอานะถ้าเป็นไผ่ละมีปัญญากว่ากันบ้านที่นี่เอาไปสุดท้ายบาดนี่ไปหนองผุนเป็ดหานร้อยอยู่ผุนมาค้นได้เป็ดหานมันนี่คือบ่จมน้ำว่าท่านโอ้ยธรรมดามันดอกพอมันบวมแต่อย่างดอกไปบ้าบักจานว่าขนเป็นมันเนี่ยสันโอ้ยขี้ขนดอกมันที่มีมันยังทิ่มทุ่งนางผู้อ่างลางแล้ววะแม่นแล้ววะสันบัดเนี่ยแม่นข้อมึงแล้วบัดวะเนี่ยนี่คือสรุปแล้วว่าเล่าจิตเสื้อบักใดนี่อาตมายกศรัทธาไว้สองอย่างศรัทธาญาณสัมปยุตและศรัทธาญาณวิปยุตเฮาจะเอาศรัทธาใดบัดสิเอาบักเคยจานแล้วจะเอาบักเคยคนใดมาบ่ได้ถือแน่นอนอันนี้ไปเป็นการบ้านเด้อบันเด้อเป็นการบ้านเด้นี่ลูกเคยเนี่ยบักได้ถือบักได้บ่ถือมาเทียดห้านาที่ถามได้ยายพระกันเบ้าคิดได้แล้วว่าอธิบายค่อยฟังบันแล้วว่าสรุปจิตเศร้าได้บันเศร้ามันได้บันมันสิมีเมื่อยในระดับจิตเศร้าคือยังสี่เพิ่นเอ็ดกระถินนี่เพิ่นกาวไว้สั่นสั่นบาทหนึ่งกระถินบูดคือกระถินแนวใดอันนี้บ่อธิบายได้ให้ไม่ออกไปวิเคราะห์กระถินบูดเป็นแนวใดกระถินเน่าเป็นใดกระถินเหม็นเป็นใดและกระถินหอมเป็นยังไงเจ้ากระถินใดเจ้ากระถินบูดบ่เรื่องกระถินเน่าเรื่องกระถินเหม็นเรื่องกระถินหอมเอาละอันนี้เป็นการบ้านทั้งหมดมอบให้เมื่อวุคนไปถามกันไปโซเลกันยุ่งเหงื่อผุดเด้อลงเล่นน้ำกันกันถามกันหล่นบ้านนี่อันนี้หมายความว่าที่เราได้ชี้แจงแถลงอุปมาประมาให้ฟังนี่เพื่อให้ญาติโยมได้มองเห็นมุมต่างๆว่าการทำบุญทำกุศลนี่มันต่างกันอย่างไรและคนหนึ่งได้น้อยคนหนึ่งได้มากหรือได้เท่ากันอันนี้เราไปวิเคราะห์ไปพิจารณาว่าในเราพูดในเบื้องต้นว่าความสงบนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดและขอสรุปว่าเจตมายกเป็นดีเคสประบุเบื้องต้นว่าอนัตโตภรโตโหติ คือหมายความว่าคนที่ให้ข้าวเป็นทานเนี่ยเสมือนหนึ่งให้กำลังตนเองเป็นทานวัฏโทโหติวรรณโทผู้ใดได้ให้ผ้าผ่อนท่อนสบายเป็นทานเหมือนกันกับให้ผิวพรรณเป็นทานยานโทสุขโทโหติผู้ใดให้ยวดยานคานหามให้รถหนักไปในความสะดวกสบายคือให้ความสุขเป็นทานทีปาโทโหติจักุโทผู้ที่ให้ประทูปให้ทูปให้เทียนหรือให้แสงสว่างเหมือนกับควักดวงตาของตนให้เป็นทานฉะนั้นวันนี้ญาติโยมทุกคนได้ให้ทานทุกอย่างข้าวน้ำโภชนาหารก็ให้ทานผ้าผ่อนท่อนสบายยวดยานคานหามตลอดถึงดอกไม้ธูปเทียนแสงสว่างเป็นทานอันนี้อานิสงส์ดังกล่าวทั้งหลายทั้งปวงนี้จะเป็นอานิสงส์ให้เกิดขึ้นแก่พวกเราผู้ที่ให้ผู้ที่บริจาคฉะนั้นในที่สุดยุติแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้อาตมาภาพจึงขออาราธนาอ้างอิงเอาซึ่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้จงดลบันดาลให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนที่มาบำเพ็ญกุศลร่วมกันณวัดป่าบ้านหนองบกของเราแห่งนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดที่เป็นบุญที่เป็นกุศลขอความปรารถนานั้นจงสำเร็จจงสำเร็จพุทธิภาราตีการดังได้แสดงพระธรรมเทศนามาก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉนียะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัชมิสตุสัพเวปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยธามณิโชติรโสยธาสภิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจจังวุฒาปจายโนจัตตาโรธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังภะรังเมื่ออื่นว่าได้มาฉันเขานั่นได ้พี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานฟังเทศหลวงปู่เจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็ทราบซึ้งทราบซึ้งทราบซึ้งเอาประกันถวายการเทศบูชาธรรมเจ้ามีเท่าไหร่ก็ว่ากันตามเรื่อง I'm not afraid. พึ่งนึกได้นอพึ่งนึกได้เราจะเบี้ยงเป็นตะฟังนอกันปูบ่เตือนแล้วมันถิ่มสิมันบ่ไหวแล้วโอ้ยหลวงปู่เจ้าคุณเพิ่นว่าเนี่ยเป็นหลงอานิสงส์ยังกว่าย่อมทำบุญกันเทศนะยังดีเลยเพิ่นว่าต่ออีกนะต่ออีกกันเทศแต่เทศไอ้บุญมหาศาลบุญมหาศาลก็หูยักอยู่แล้วว่าอนุโมทนาทั้งเสียงของเสียงกองทั้งโห่ทั้งแห้วเลยทั้งแท้วด้วยเลยไอ้ถวายกันเทศนี่น่ะเทศจบแล้วพันน่ะสมัยก่อนเอามาเด้เดินทางน่ะบ่มันธรรมดาเด้มันบ่มีรถมีเรื่องสิเด้ขี่ม้าตัวขี่ม้าแล้วจนนั่นน่ะเอ้กันเทศกันเนี่ยหลวงพ่อเทศจริงๆเอาอย่างน้อยเป็นกันเทศเอามาเป็นกันเทศสมัยก่อนชีบ้าเด้พอเทศจบแล้วล่ะศรัทธาร่วมกันที่ว่าห้อยหลวงพ่อก็น้อยแล้วว่าคนน้อยพวกก็น้อยฟังเทศธรรมชาติเอ้ยธรรมทั้งเลยอันเนี้ยถึงใจแท้ๆว่าซั่นคนน้อยสิเอาไอ้มาเอามาให้กันเทศสิเฮ็ดจังได๋เอาแต่เอาผูกไว้รักไว้ต่อจังไหนมันยังเสียหลวงพ่อโอ้ยย่อมเอ๋ยถ้าผูกได้ผูกแก่นะผูกไว้รักมันก็ได้แก่รักนั่นแล้วถ้าผูกให้ต่อมันก็ได้แก่ต่อนั่นแล้วให้ผูกก็สะคล้องข้อยาพอนี่เพื่อจะได้แก่ทั้งพ่อก็สวมข้อยาพอปั๊บเลยแล้วแต่ถ้าซื้อของซื้อของเลยเฮ้อกันบ่อยมามันตื่นมันกระโดดได้มาจะพอก็ตกขมาทำจะพอตกขมาดูมามันก็ลากข้อจะพอไปเลยอันนี้ใครอยู่หลวงปู่เจ้าคุณผมก็ยกมาต่ออีกเด็กระบายจักรมเลยเฮ้ยจักรมแล้วเฮ้ยถึงสามทุ่มบ่ฮะสามทุ่มสิบห้านาทีบ่ได้ไหมเมื่อยแล้วบ่เมื่อยแล้วบ่